comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Esteu bé? Molt que m'alegre. No? Regulera va la cosa? Bueno, vinga, va. Estem en la ràdio, en la teua, des de la 97.7. És divendres, és un dia estupendo per a compartir, com sempre, l'actualitat de València, en la seva província, sí, en València Abierta. Estic molt feliç, avui. Bueno, últimament val la pena ser feliç i estar bé i transmetre bon rotllo. Que punyetes, anem a posar-li un somriure a la vida, perquè sí, ja sé que les xifres del paro no han eixit bé este mes d'agost i que hem tingut més del que podem suportar. I pot ser en casa tingués algú pues, que estigui buscant faena i la cosa no vagi del tot bé. Però bueno, així en la ràdio pues vas a trobar pues un raconet, un trosset de ràdio per a compartir, en fi, certa, en fi, optimisme per la vida. De fet, mira, ahir mirant el Twitter en el mòbil, estic fent un addicte al rotllo del Twitter en el mòbil, que no sé, m'estic quitant, però no me puedo quitar. I estava jo per la vesprada allí mirant el partit dels xiquets ahir en Castalla de la Sub-21, i m'arriba un Twitter d'Arantxa Ferrer. Digo, d'Arantxa Ferrer, en una fotografia, una xicota, en un carret, en una criatura, en Mestalla, davant d'eixa pancarta que diu allà, benvinguts a Mestalla. Obric la fotografia, xie, esta Maragorro és la nostra heroïna. Això ho va pessigar per ahir Arantxa Ferrer i de seguida ho va, gim, va escampar per les xarxes socials. Mira, Arantxa Ferrer, hola. Què tal? Bon dia. Hola, Chimo. Tu eres tamarista de la gorra? Pues mira, eres gorrista? Casualitats de la vida, la seguia en Facebook, però, bueno, Ezequiel i ella van tindre molts problemes per a ser papàs i tal, i en este rotllo comencé a seguir-la per esports que posava i tal, i me va aparèixer ahir la foto ahir, i li la vaig enviar al senyor Bau, i Bau va tindre la... Gens diles ha de mencionar-me, però bueno, que jo no tinc ningú mèrit, que aquesta foto la tenia ahir, vamos, tota València. Com que no, com que no, a partir d'ahir, en efecte, Bau, pim, pam, se fa un escampar per Twitter d'esta imatge, i sí, és de veres, que estem fent-nos molt fans de la dona d'Eze, a ella li diu Eze, su Eze, Ezequiel Garay, el nou central del València. Anem a tindre fotos de ta mare en València per avorrir, perquè de Rússia publicava no saps ni quantes. I lo contenta que està de vindre, perquè ayer posava un poc així com posturita i això, perquè ja va, pues apretadita i això, pues cuida i la cosa i tal. Espentant el carrer de la criatura i fa així la V de la Victoria. I estava hasta el gorro de Sant Petersburg, la Tamara, i en València està, i contenta. Ahir el club se'l fan portar a fer-se una paelleta en la Malvarrosa allí enfront de la mer. Després, per la vesprada, una volteta per el camp, allí se fa la foto. I, eps, atenció, última hora informativa. Fa apenas ni un minut estava entrant en Mestalla, perquè la pregunta d'avui, avui sabeu que Mestalla és la presentació del Moreno de Mangalà, de Halíquem Mangalà i de Ezequiel Garay, dels dos nous centrals del València, que això va ser una muralla, i està el personal que ho peta, una escuesa a Mestalla, hem recuperat la il·lusió, che me cague la punyeta amb un València, i allí tenim, clar, enviados especials, està allí Chema Mancha, Carlos Bosch, que estem pendents de l'actualitat, ara ens ho contaran a partir de la 1:05. Però la cosa és que, bueno, anirà Tamara Gorro, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Tamara Gorro? Bueno, pues que claro que está. Es que estupenda, muy de sport, entrant per la porta de... Bueno, la puerta de los VIPs, on va entrar la criatura. Però lo que més m'ha molat és que portava la criatura, la xiqueta, i què portava la xiqueta? Una samarreta del València. Serigrafiada, home, me cachis en la mar serena. Molt de Tamara Gorro. Ara després escoltarem. He vist un vídeo que ahir va despertar Tamara a Suece cantant-li la Mont València. Serà bonic això, per l'amor de Déu. Leijun, Fitxeu a Tamara Gorro de comunicació del club. Tu saps això, la de followers i tot això en tot el món? Té un xure, home. El Dowens, això que és un avorrit. A més, no ven ni la camiseta, ni ven un esponso, ni res. Caleu el Dowens, això que fitxeu a Tamara Gorro. Per favor, estic entusiasmat. Entusiasmat, estic. Que tombolero eres, Joaquim? Pues mira, pues sí, m'agrada la xispa de la vida. Què tal, Silvia Tomàs? Tu eres gorrística, també, no eres... A ver, 1, 2, 3, probando, sí, 1, 2, micro 1, atención, en pruebas, micro 2, probamos el 1, aquí el 2, ahora era. Sí, bueno, se no paraba de posarse micros davant. Me vaig a posar en estéreo. Ha sigut... No volies un diaper a la promo? A la pues ya tenim uno. Espera. Probando. ¿Me quede en este o en este? ¿En el de la derecha o en el de la izquierda? En el normal. En el... Era una normal. Vale. Normal. Ah, que esto no es muy normal. Bueno, vale, ese es apodo, ¿no? Vale. ¿Cómo estás, artista? Molt bé, molt bé. Sí, soc molt de Tamara, sí. Me pareix que és una dona que exposa molt la seva vida, però ho fa en gràcia i ho fa conscient de que s'està exposant i, a més, li agrada. I a mi me comentava Arantxa en el seu dia, això que estava, d'alguna manera, contant a través de les xarxes la seva aventura per a ser mare en un ventre de lloguer i tal, però ho feia d'una manera molt natural, molt oberta i ens va ser molt simpàtica. I, no sé, m'estime que mos va donar més d'una alegria i d'una notícia, Tamara, en el seu dia a dia, en les xarxes. Té una pinta, això, magnífica, eh? Sí, a més, sí, ella, sí. Com està tan estupenda, pots seguir, fas un com... Bueno, en mis tiempos era Jane Fonda, y eso, entonces puedes hacer tu gimnasia, tu gimnàstica, con Tamara Gorro. Entonces, todos los días ella te dice, pues mira, y ahora esto de la dieta, no sé què, és molt entretingut, les seues xarxes socials, això és una meravella. Diu que n'hi ha uno. Heu vist ese que fa ejercicio con su EC? Sí, el de donant-li pesets. Bueno, donant-li besets i altres coses de comer, perquè, claro, aquello és ejercicio que de poc dius, bueno, aquí cerramos la conexió i nos vamos para la habitación, perquè haz ejercicio aquí con tu chico. Y es estupendo, porque entonces él hace ejercicio con ella... Bueno, esto es un... Bueno, está molt bé. Y le da besitos. Yo en el ejercicio, bueno, como lo tiene ahí a mano, digo, y cada vez que sale el Samoa, ah, qué bonito. Bueno, qué grande. Ella está Tamara Gorro. Enamorat, ¿eh? Ahí está. Ella sí también, pero no es ella es y ese hombre embobat en la saguadana. Es que espera, tindre caldo en esta criatura, no me digas que no, tú sabes la actividad y lo divertido que será. Sí, sí. Yo que le he despertado ahí cantando en la bombalesa, tú sabes que esta criatura, eso es una alegría, hombre. Eso es una maravilla, estoy muy contento. Mira, el Semper es mes de... y Chema Mancha son mes de Malena Costa. Quieres decir, otro modelo. Es decir, a lo mejor la ves un poco más así, más fina. Y eso, era la que estaba con Puyol, sí. La Malena Costa. Pero mes seriota. És otro rollo. Quan va ser la presentació del seu home, que també jugava en el València, este xicó, en Suárez, no va anar. I tu dius, no, a mi me mola més este rollo. És sí. Més valencià, és jo més nostre. Jo crec que la tindrem més a mà. La Gorro no sé, mola. La Gorro està més... Sí, està Femos més... Fem un hashtag, més... La Gorro mola o algo així. Gorro, vale, vinga, pues anem. Ara després connectarem en estes... Que clar, estem més pendents. Mangalà, a mi me dona igual. A mi, sí, no, Mangalà, també, muy bien todo. I estupendo. A més, Suso García Pitar després valorarà els fitxatges de la temporada. I mira, saps què? Hem pegat un capgiró. Estàvem d'un depre, el valencianisme, i ara estem, mira, a esta xiqueta li hem d'agrair molt. Molt de Tamara Gorro. Bueno, més coses. En el dia d'avui, que no va parlar només d'això, no, que avui divendres vindrà Manolo Zarapico a contar-nos les estrenes cinematogràfiques. Algunes sorprenents. Sabeu que s'ha fet allò que es diu un remake, una versió de Ben-Hur. Dius, home, si hi ha pel·lícules que no pots fer una roma versió... ¿Cómo vas a ver una versión de Ben-Hur? ¿Cómo te ven una otra Ben-Hur que no siga Charlton Heston? ¡Home, Cristo Jesús, por el amor de Dios! La carrera con el hermano con Mesala, eso. Diuen que ho han fet una carrera que pareix que més que carrera de quadrigues parece Fast and Furious. Bueno, ara veurem com està la cosa. No muy partidario, muy fan no soy. Però bueno, les estrenes de la setmana cinematogràfiques les comentarem. També parlarem de les nostres mascotes. És un dia per a parlar amb Vicente Jornet de coses, en fi, al voltant, sobretot, desgossos. Cada dia parlàvem d'esta gosseta en Elda, que allí estava al costat de la seva ama i no s'ha menjat des de la porta de l'hospital des del diumenge, Maya. I bueno, ja també ha hagut una investigació que han fet en Budapest que diuen que els gossos no és que mos entenen, sinó entenen també, processen el llenguatge de la mateixa manera que els humans. És que n'hi ha gossos, de veritat, animals de companyia, que és que només es falta que parlar. És autèntica veritat. No tota l'actualitat és tan, bueno, tan amable. Anem a ocupar-nos també del cas d'este virus, de la febre hemorràgica de Crimea-Congo, que ja sabeu que ha costat la vida a un home de 62 anys a Madrid, i també estan atenent en l'hospital, encara que continua estable, una de les infermeres que el va atendre. Però volen saber com està la cosa, si este virus, si s'ha registrat en algun cas així en la Comunitat Valenciana, que de moment la resposta és que no, com se contagien sense alarmar a ningú, simplement per donar-vos informació d'esta qüestió. I un altre tema, Sílvia Tomàs, que des que saberem el cas, és que mostè realment és un cas molt inquietant, este dels ossos humans en calp, Sí. S'ha produït ja la quarta troballa en els voltants del Penyal d'Ifac d'aquestes restes humanes, sempre acompanyades de diferents elements de santeria, de rituals també, i es confirma, com va confirmar el diari Levante, que acompanyant a estos atos, a estes troballes, sempre hi ha noms de persones, algunes d'elles vives, que residirien a Extremadura. El cas és que ahir un banyista va trobar un altre llençol, no el va traure perquè estava a uns 4 metres de profunditat, i ha sigut este matí quan la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha pogut extraure aquestes restes, i precisament en aquests treballs ha estat acompanyant el company de Levante, el mercantil valenciano, Alfons Padilla, que ja ens escolta. Alfons, bon dia. Hola, bon dia. Has estat present en aquestes labors d'extracció dels elements, no? Pues sí, la veritat és que la connexió és totalment adient, perquè ara podria ser que ja estiguem per el cinquè llençol. D'ací a uns moments, en l'edició digital del Levante, penjarem una fotografia d'un llençol ritual que també han trobat. Han trobat un paquet d'estos que n'hi ha en un llençol més gran i nugat. És els especialistes d'OGEAS, del grup d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil, no l'han volgut obrir, sinó simplement l'han carregat i ja farà l'anàlisi la policia científica. Però han trobat alhora també, molt a prop, un llençol obert, més menudet, que han brodats, i els ossos més rebolicats i fora, que també els han arreplegat, i sembla que són, per la morfologia, també ossos humans. O sigui, que podria ser que estiguem pel cinquè llençol embolicat i que forma part d'aquest ritual. Bueno, hola, Alfons Padilla. Gràcies per acompanyar-nos. I ara, de seguida, tota aquesta informació en l'edició digital de Levante la tindreu ampliada. Efectivament, este cinquè, no sé, bulto, esta bolsa, estos atillos, estos llençols, que també es confirmes, Alfons, que contenen ossos humans, no? Sí, sí, des del primer que van trobar el dissabte, que van ser uns bussejadors de Benissa, que pensaven que era fem, i quan van arribar a port el van obrir i va ser la sorpresa descobrir un esquelet pràcticament sencer, humà. Sí. I en el mateix lloc que les altres troballes? Home, la mar se meneja, però sí, pan més, pan menys, estan tots en el mateix entorn, no? La vessant sud del Penyal, que potser siga la vessant més imponent, que és un penya-segat vertical i la veritat és que té moltíssima força magnètica, que suposa que els autors d'aquests rituals, pues, per això han triat un lloc tan espectacular en aquesta càrrega que té esotèrica i pot ser inclús mística, no sé, això són... La quarta troballa de la que estàvem parlant la va veure un banyista que, per el que comptes en Levante, en Levante Mercantil Valenciano, també va extraure una figura, no? Sí, un ídol, una deessa, té algun tret un poquet, pot ser satànic, perquè té unes protuberàncies al front que podrien ser unes banyes. I de totes formes hem estat consultant en experts en iconografia i ens comenten que sí, que podria ser una deessa de l'inframundo, i ja saps que ara pues estan intentant un poquet identificar-la i que sí, que té esos trets característics de, i a lo millor, una deessa sumèria o de... que és, més que això, està clar que s'ha utilitzat per a un ritual. I aleshores, els rituals estos, que són, la veritat és que són força inquietants i curiosos alhora, perquè també n'hi ha nines, n'hi ha plomes, n'hi ha un esquelet d'un pardal, o sigui, n'hi ha una rebolica ahí d'objectes que tots rebolicats tenen moltíssima força ritual. Suposadament, aquests objectes es llançaren en una mateixa cerimònia o sí, són dades que sí, no... Sí. Sí? No, en principi sí, jo crec que en aquesta hipòtesi s'està treballant la Guàrdia Civil, perquè ha analitzat els paquets i es van llançar la setmana passada. Mm-hmm. Sí, escolta, sí, són prou recents. Són recents, diguem-ne. Encara que els ossos no, uh-huh. Els ossos són antics. Tenen 30, 40 anys que han estat soterrats dins de la terra, en contacte amb la terra. I pareix ser que en Extremadura, pel que t'he llegit, m'imagina que també són sí. Informacions que te dona també la investigació d'este cas. Els noms de les persones vives que apareixen també allí, no sé si està en branquetes, noms i cognoms d'aquestes persones. Sí, també fotografies. Fotografies d'aquestes persones sí. I documents de l'agència tributària, el que donaria una altra pista ben curiosa, que pot ser que siga una mena de sortilegi per a llevar-se damunt deutes a Hisenda. Bueno, si ja apareix, vull dir que no, ja de seguida t'apareix sí. La imatge de Montoro i ja de seguida tens l'acudit ahí, no? Ai, okay. Però bueno, caram, no deixa de ser, com tu dius, certament molt inquietant. Anem a veure, a mi si me toca la Guàrdia Civil, sóc que estic allí en Don Benito, i me criden i me diuen, Saturnino Fernández, no, que su nombre ha aparecido en una ramita al costat de una foto de no sé qué, con una figura satánica i un patatín patatán. Bueno, pues imagina que serà un fil del que estirarà la Guàrdia Civil per veure si és que són aquestes persones que han encomanat estos ritos, bueno, igual són per a sort o per a, com tu dius, per sí, alliberar-se doctor. D'una multa de Montoro. Vaya usted a saber, no? Però no deixa tindre una certa inquietud. Ara, i comentem, i per què cal? Perquè no va anar, jo què sé, a un riu de per allà d'Extremadura o se n'abaixen a la costa de Huelva o què sé jo. Sí, jo penso que és per la força ritual que té el penyal, que ho hem comentat també, que, clar, el penyal sembla que isca de dins de la mar. I damunt té una forma que per a mi és la forma natural que més s'assembla, pot ser a una piràmide, a un túmul o funerari. I jo crec que en aquest sentit sí que és una fita de paisatge que té molta força per atraure turistes i rituals també. Home, qui hagi estat el nou davant d'aquest impressionant penyal, sempre hi ha alguna cosa que pareix que te comuniques. De veres, no sé, a veure, no volem fer ser Quinto Milenio, però també és de veres si navegues al voltant del penyal, sempre hi ha alguna cosa, no? No deixes de mirar-lo, certament. Bueno, pues la novetat que ens acaba de contar Alfons Padilla, podeu llegir-ho en l'edició digital de Levante el Mercantil Valenciano, és que no és quatre bolses, sinó ja cinc, i que la policia continua investigant. Imagina de totes formes, sí que han fet este matí una batuda molt pal a pal pràcticament, i no han trobat més. Pot ser que s'acabi ja este cementeri que tenim ahí dins de la mar, pot ser que ja no doni més sorpreses d'aquestes tan sinistres. Però m'imagino que en Calp, en Benissa, no es parla d'altra cosa, no? Te'n vas al forn, als bars, i allí el personal, tot el món estarà parlant d'este inquietant sí, cas. Sí, la veritat és que sí, n'hi ha prou de psicosis en este cas, sí. Bueno, i la informació la podem llegir en Levante d'Alfons Padilla, que agraïm moltíssim que hagi estat amb vosaltres este matí. Gràcies, Alfons. Moltes gràcies, Ximo. Gràcies. Bueno, que justet que s'hagi extret ara mateix el quint... atillo, diguem, en llençols en totes aquestes restes humans. És de veres que la informació de l'agència tributària no deixa d'afegir-li un cert còmic, no? Aquesta qüestió, però bueno, sí, escolta, que una multa de l'agència tributària és per fer conjuros i el que faça falta, no? Absolutament, no? Perquè llibrar-se de Montoro és molt complicat, eh? Tu mira, sí. Montoro, requerisses més que esta bruixeria satànica. Un minut i ara tornem. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Sabeu també que estem molt pendent del cas que ha informat la sanitat madrilenya de dos casos de virus, de persones contagiades per un virus que es diu febre hemorràgica Crimea-Congo. Una de les persones ha faltat, ha mort, un baró, un home de 62 anys, i una de les integrants de l'equip mèdic que el va atendre, una infermera que va estar prestant-li atenció, està hospitalitzada i evoluciona, encara que està de manera molt estable. Volem ocupar-nos d'este cas, són els primers casos en Espanya d'esta febre hemorràgica i per això hem volgut contactar en el centre de referència en la Comunitat Valenciana, l'Institut de Medicina Tropical que se troba en l'Hospital General, el seu gerent és Enrique Ortega. Hola, Enrique, ¿qué tal? Hola, buen día. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero, ¿qué es y cómo se contagia esta fiebre hemorrágica Crimea-Congo? Sí, esta enfermedad pertenece a un grupo de enfermedades que son las fiebres hemorrágicas virales, ¿no? Y hay una gran variedad, es una zoonosis, quiere decir que el reservorio lo tienen los animales, sobre todo vertebrados. Y luego hay una serie de vectores, que en este caso es una garrapata, pero en el caso de otras enfermedades hemorrágicas virales, como se puede transmitir por mosquito o por roedores, ¿no? Hay una variedad, porque hay distintos virus capaces de producir estas fiebres hemorrágicas virales. Por ejemplo, el dengue, gente a lo mejor tiene la chikungunya, que está de moda hace tiempo. Todos estos son enfermedades víricas hemorrágicas. En este caso está producido por un virus que se llama Bunyavirus, ¿no? Que es el que, está dentro de la garrapata cuando pica una persona, pues transmite la enfermedad. De verdad que con cierta dificultad, es decir, que en este caso, decía que han concluido una serie de circunstancias. Primero, es una zona que no es endémica, es el primer caso del caso de una fiebre de virus de Crimea-Congo que se da de forma autóctona, es decir, es el primer caso, los dos primeros casos que haya sido por este tipo de garrapata, que no es usual en nuestro país, que puede haber venido, ya digo, por la migración de aves desde África, y que además, no necesariamente cuando te pique una garrapata que tenga este virus uno enferma, sino, como bien ha dicho el doctor Oteo esta mañana, que es una autoridad en estos casos, en el compañero mío de La Rioja, pues la verdad es que es poco frecuente, a pesar de la picadura, que se produjera la infección. No se han registrado en principio casos en la Comunidad Valenciana. No, ni se esperan, podemos estar tranquilos, ¿no? Perfecto, eso no, también no. Yo creo que es lo más importante, sí, del mensaje, transmitir completamente tranquilidad por lo que se refiere a nuestro territorio, porque por lo que sabemos, el hombre que falleció, se contagió por la picadura de una garrapata, como nos está contando Enrique Ortega, paseando por el campo en Castilla León. Esta garrapata que picó a este hombre, digamos, no es la que acostumbramos a ver en nuestros, digamos, animales domésticos. Correcto. O en el ganado, ¿verdad? No es una garrapata usual. No es una garrapata. Es una garrapata que no la que predomina en nuestro entorno, ¿no? ¿Y de dónde ha venido y cómo ha llegado, digamos, aquí? Pues es fácil que ha sido, pues que haya venido dentro de alguna de las aves de migración, que se haya sido picado por este tipo de garrapata que podía venir adherida, y que, bueno, en este caso, digo que es de dentro de las fiebres amarillas, uno de los pocos casos que se transmiten por garrapatas, porque la mayoría de las otras fiebres amarillas, hasta la propia fiebre amarilla, se transmite por mosquitos, y la mayoría de estas hemorrágicas virales por roedores, pues la verdad que ha dado la circunstancia de esta garrapata poco usual, que además, como comentaba, no necesariamente, aunque exista el virus, puede contagiar la enfermedad o puede ser una enfermedad bueno, como comienzan estas fiebres hemorrágicas y no se complican, que es con como si fuera una gripe muy potente, con dolor articular, con dolores de cabeza, con dolores digestivos, etcétera, etcétera, y que en este caso fatalmente ha hecho todo el recorrido hacia una severidad de fiebre hemorrágica que bueno, que ha tenido como consecuencia el fallecimiento de esta persona. Informa también la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que está estudiando alrededor de a 200 personas que han podido estar o que han estado en contacto tanto con este hombre que falleció como con la enfermera que está evolucionando ahora y está pues sí. Pues bueno, pues luchando también sus defensas, sí, ¿no?, contra esta enfermera. Claro. Por tanto, el contagio, digamos que es por o puede producirse, digamos, en el día a día, o hace falta, digamos, un contacto más especial o más íntimo especial para que se más transmita. Directo, sí. Más directo. La mayoría son estos vectores, ¿no? Somos como cuando hablamos de malaria, que decimos, bueno, si no existe el vector, o hablamos de la enfermedad de Chagas, si no existe el vector, pues no puede haber transmisión, ¿no? Pero hay cuatro enfermedades de víricas, hemorrágicas, que sí que se ha demostrado que pueden transmitirse directamente entre humanos. Uno era el ébola, que ya lo tuvimos presente hace poco tiempo. Otra es el Marburg, Lassa, y esta la Crimea Congo. El resto de las enfermedades hemorrágicas virales no se transmiten por contacto entre personas, entre humanos. Y este segundo caso que se ha detectado en Madrid, pues estaría en ese contexto de la posibilidad de transmitirse por contacto directo. Se trataba de una enfermera, contacto con sangre, etcétera, ¿no? Claro, que claro, se puede transmitir, pero ya digo que es un hecho también poco usual. Una enfermedad prima hermana también, como decías, del ébola y de otras, sí, por transmisión por virus. Mm. Bueno, en cuanto a la evolución de la enfermedad, desde luego, por supuesto, le deseamos todo lo mejor y a ver qué ocurre con estas personas que han estado en contacto con ellos, porque como nos cuenta Enrique Ortega, el contagio realmente es dificultoso. Y tranquilidad por lo que respecta a nuestro territorio, sí. Porque en principio es algo como muy muy anormal. Incluso sí, podría darse el caso de que alguna de estas personas tuviera el virus y lo desarrolle de manera asintomática. Es decir, sí, ¿verdad? Por eso decía que necesariamente no porque tenga uno una infección. Primero, no necesariamente una picadura, aunque la garrapata tenga el virus, puede transmitir la infección. Y no necesariamente se puede desencadenar un cuadro clínico a pesar de que se haya transmitido el virus, porque hay, bueno, respuestas orgánicas frente a estos virus. El hecho ha sido un hecho verdaderamente excepcional, ¿no? Un hecho autóctono de una picadura aquí por una garrapata que no es común y que además ha producido la enfermedad hasta sus últimos estadios, ¿no? Pero no. Yo creo que podemos hacer, y las medidas que se toman son las que hay que tomar en un país riguroso que tiene un sistema de salud potente, que es, pues, precisamente estar en contacto con todas las personas que hayan tenido contacto con el caso, se le llama caso índice, del caso de fatalmente de esta persona que falleció, para tener simplemente un contacto. Si hay un inicio de los síntomas que pudiera tener relación con el desarrollo de la enfermedad, estar encima de ellos. Pero no es estimable que haya ningún problema. Bueno, pues nos lo has contado nada menos, pues, el gerente del Hospital General, que, como os decimos, está el Instituto de Medicina Tropical, es el centro de referencia en nuestra comunidad valenciana y, por supuesto, en contacto con el resto de consejerías y con el Ministerio, claro, en este caso, del que se están tomando, por supuesto, todas las medidas, como no debe ser, como debe ser, absolutamente. Enrique Ortega, gracias, bueno, por atendernos y por explicárnoslo tan claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y en las dos jornadas que llevamos de campeonato, el Valencia destaca, o en el Valencia, mejor dicho, destaca Santi Mina. Díselo, que díselo a Sempere. Es el máximo goleador del equipo. Presentador, díselo a Sempere. ¿Cómo le llamabas tú? Drama Mina. Y lo reitero. ¿No era Santi Ruina? Y Santi Ruina también. Santa Ruina. Ya le estás. Son como son. Son los del Taller Deportivo. De domingo a jueves los encontrarás de 11 a 12 de la noche en la 97.7 Radio. El Taller Deportivo arregla cada día las averías del Valencia. Servicios informativos. Y en la última hora informativa, así arriba, César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. La mala noticia de la jornada es el balance del mes de agosto en cuanto a la ocupación. S'ha disparat el paro en la comunitat i també en la resta del país. Sí, es la comunitat que escute en més de 6.400 persones respecte al mes anterior. D'esta forma, i segons les dades del Ministeri de Treball, la xifra total de parats a la nostra autonomia es situa en 437.000 persones. Al conjunt nacional, l'atur també ha augmentat més d'agost. d'agost, ho ha fet més de 14.400 persones, fins a plegar a la xifra de 3.700.000 aturats així a la Comunitat Valenciana. Hi ha que dir que la dada d'agost trenca una ratxa de 5 mesos consecutius de caigudes consecutives de l'atur. Precisament un dels responsables de l'administració valenciana del tema de la faena, de l'empleo, Enric Nomdedeu, ha sigut nomenat secretari autonòmic recentment i, bueno, assumís esta responsabilitat. Sí, avui mateix el ple del Consell ha aprovat el seu nomenament en la primera sessió després de les vacances d'estiu. Enric Nomdedeu és el vicealcalde de Castelló, té 54 anys i, entre altres coses, és graduat social per la Universitat de València. Ha dit Mònica Oltra que el seu nomenament obeix única i exclusivament a criteris de currículum. El vicealcalde de Castelló ha demanat, això sí, quedar-se com a regidor de la capital de la Plana fins al 16 de setembre, ja que el 8 és l'aniversari de la ciutat i el 15 és el debat de l'estat de la ciutat. I ha aprovat el calendari laboral de la Comunitat Valenciana en 2017. Sí, són 12 dies festius, corresponents a festes d'àmbit nacional i autonòmic. Hi haurà que afegir altres dos festius, però locals, que hauran de decidir també els respectius ajuntaments. Per tant, aquests 12 festius són, no hi ha novetat, el 6 de gener, el 13 d'abril, dijous sant, el 14, divendres sant, el 17, dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el dia del treballador, el 15 d'agost, que és el dia de la Verge, el 9 d'octubre, dia de la comunitat, 12 d'octubre, la festa nacional, el 1 de novembre, la festa de Tots Sants, el 6 de desembre, dia de la Constitució, el 8 de desembre, que és el de la Immaculada, i el 25 de desembre, que és Nadal. El govern valencià exercirà l'acció popular en el cas del crim de violència de gènere a Benicàssim. El Consell ha autoritzat avui a l'advocacia de la Generalitat. El succés va ocórrer el 20 de juliol, un home de 40 anys que va matar a la seva companya sentimental de 43 amb una arma blanca. Posteriorment va agredir també als seus dos fills d'11 i 13 anys. El Congrés dels Diputats acull esta vesprada la segona votació de la investidura de Rajoy. Repassem ràpidament l'horari. Ximo, el ple està convocat a les 7. La votació no podrà començar abans de les 8 i 5 de la vesprada. En esta ocasió es redueixen els temps d'intervenció. El candidat popular Mariano Rajoy tindrà 10 minuts per tal de demanar la confiança de la cambra. La resta dels portaveus tindran 5 minuts. Mariano Rajoy necessita la majoria simple per a eixir escollit, és a dir, més vots a favor que vots en contra. Previsió de l'horatge. Bueno, com anem a tindre la vesprada i el dia de demà? Caloreta, eh? Caloreta, perquè potser les temperatures màximes, sobretot a l'interior, la màxima prevista on tinguem, per exemple, és de 35 graus, 32 graus esperen a Requena. També potser les temperatures màximes al litoral, però de forma més suau, 31 graus esperen a València i a Gandia, un dia en què en principi tindrem cel pràcticament ras, llevat de l'interior. Nubes d'evolució en aquesta zona que poden deixar alguna pluja ocasionalment tormentosa a l'interior de la meitat nord de la comunitat, sobretot a la província de Castelló. El vent avui bufa, fluix variable en predomini de l'est. Però atenció, Ximo, perquè este cap de setmana xira el vent, va entrar el ponent i això va fer... No. Sí, senyor. I això va fer que les temperatures es disparen, sobretot a l'interior de la comunitat. M'havia fet l'ànim de no tornar a connectar l'aire condicionat. Estarem fregant els 37 graus, 37-38 graus a punts com a Ontinyent. Així al litoral no tant, però els termòmetres estaran fregant els 33-34 graus a València capital. Migre a Pirineus. Sí, senyor. Dissabte i diumenge ponent. Sí que és cert que diu la xarxa estatal que és possible que a l'interior i sobretot a partir de la vesprada es formi algun núvol d'evolució que deixi alguna plutxeta dispersa, ocasional. Se quedarà en Segorbe, perquè aquí a la costa no arribarà. Bueno, César, què li tenim que fer? És l'estiu, eh? Sí, senyor. Encara que ja estem en el mes de setembre, encara queda estiu, eh? Tornem a quedar a les dues. Perfecte, Ximo. Estupendo. Ara és la 1:05. L'actualitat del València passa per l'estadi de Mestalla, on està tenint lloc ara mateix la presentació davant de l'afició dels nous centrals valencianistes per a la pròxima temporada, Mangalà i Garay. I sí, està Tamara Gorro. Vos ho contem en un minut. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Actualitat esportiva, futbolera i valencianista. És la 1:07. Temps per al Hurgol, Hurgol, Hurgol. Don Vicente, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? Estoy en el viejo Coliseo de Mestalla, señor Rovira, de corazón. De corazón. Bueno, minuto y resultado. Ahora mismo en Mestalla, rueda de prensa previa a la presentación de Mangalá y Garay, nuestras estrellas en el centro de la defensa. Así que si le parece, tenemos enviados especiales allá, está Carlos Bosch, está Chema Mancha, tenemos a media redacción allí, pero claro, en estos momentos están atendiendo a lo que tienen que atender, porque había anunciado unos palabras de Suso García Pitarc para explicar un poquito, bueno, más que un poquito, explicar a la afición y a los periodistas cómo ha ido el mercado de fichajes hasta el último momento, ¿verdad? Hasta prácticamente minutos antes de las 12 de la medianoche del día 31. Yo espero que Suso sea rápido, porque, ojo, si tiene que decir que ha traspasado a 16, ojo, 16, y que ha fichado a 7, pues nos pueden dar... Lo hacemos para el programa el lunes, oiga. De acuerdo. Minuto y resultado también del estadio de Mestalla y de la presentación. Allá se encuentra, en efecto, Tamara Gorro. Esto puede, podemos sí. confirmarlo a esta hora de la mañana. Al 100%. Al 100%. Tamara Gorristas hay ya en todo el valencianismo. Gorristas a saco, Paco. De hecho, la imagen que ha publicado precisamente en las redes sociales Tamara Rojo es con la criatura, con la nena, que ella tuvo después de muchas problemáticas, que nos la ha contado aquí Arantxa Ferrer, con su Ezequiel Garay, que ahora mateix está parlant precisament en roda de prensa. No es, es Mangalá, ah, pues es el moreno. Hice una cosa que es muy importante para mí, porque estoy acostumbrado a jugar de esta manera. Vamos a trabajar para tentar jugar como el entrenador quiere. Hola, buenas. Mi pregunta es para Mangalá y también para Suso, Juan Carlos Alarcón de Plaza Deportiva. En principio Suso, Mangalá llega cedido, sin opción de compra, pero no sé si has hablado ya un poco, has iniciado alguna conversación con el Manchester City, con Chiqui, con Ferran, para en caso de que interese ir hablando para una transferencia futura. Y a Mangalá, si se toma este año, digamos, de cesión como el primero de muchos años que pueda estar en Valencia, pese a que llegue cedido. Sí, estoy aquí. Vamos a empezar a jugar primero, después vamos a ver. Para mí es importante dar todo el campo para Valencia, después nos vemos qué va a acontecer. Primero dar todo para el equipo. Sí, el contrato, respecto al contrato con entre el Valencia y el Manchester City, es una cesión con una opción de compra, así está firmado, con opción de compra. Esperemos que vaya todo muy bien, que se encuentre muy feliz Mangalá y luego se quiera quedar con nosotros. ¿Perdón? Las cifras no las comunicamos nunca, son aspectos privados entre las relaciones de clubes, de futbolistas, que no se comenta, no se hacen públicas. Esto no sé si se sabía, don Vicente, que había opción de compra, el fichaje en la cesión de por parte del Manchester United de Mangalá. Sí, hay una opción de compra y en este caso Suso García Pitarc, que era quien estaba hablando, pues pone en bypass todo lo que son cifras económicas para no hacerlas públicas. ¿Pero qué les vais a decir o a qué os comprometéis con los aficionados que están hoy aquí esperando y a los que van a ver semana tras semana esta temporada? Yo sinceramente agradecerles, porque como dije antes, el interés de Valencia venía hace mucho tiempo y ellos, sin saber que si iba a ser o no se iba a ser, siempre me dieron su cariño y la verdad que eso es muy importante, ya tener ese cariño de la gente sin haber llegado aquí. Hoy estoy aquí, estoy muy contento, muy feliz y la verdad que tengo solo palabras de agradecimiento a la afición y será un poco devolverle ese cariño que me brindaron ellos durante mucho tiempo dentro del campo, ¿no? Parece que vamos, no se ha despertado todavía, ¿verdad? Esta mañana Tamara Gorro le despertó quitándole la mumba de pero Garay se ve que aún está un poco sobao, ¿no? Ya ha sonado una puerta que parecía el llanto de un niño. Sí, sería de su hijo, pero no, era una puerta. Oye. Una pequeña, sí. No, pienso que el Boca pasado habla mucho con la posibilidad de vivir para aquí. Pero la verdad es que hablé con el entrenador, con Pellegrini, estamos ahora bien, yo quiero que te quede aquí, pero no tengo nada con el Valencia de la última temporada. Respeto toda la equipa del mundo, pero no era el tiempo para venir a porque tenía la oportunidad de me quedar aquí con el apoyo de Pellegrini. Ahora estoy muy feliz de estar aquí. Voy a dar todo para Valencia. Es que es lo más importante. Habla claro. Y bueno, tiene un valenciano, un castellano razonable. Mangalá habla francés de cine, inglés, ojo, y solo le falta decir a Pum Valencia. No, y es sincero porque ha dicho que en su momento por Pellegrini se quedó en el City y por eso no vino al Valencia y que ahora es su momento. Pues oye. Aclaremos, por Pellegrini, no por Pellegrini. Correcto. De algún modo, en el inicio de juego, centrocampistas del Valencia, porque vais a tocar mucho balón y hacer pases incluso arriesgados. Gracias. A mí me ha tocado jugar en equipo donde siempre hemos sido protagonistas y la verdad que estoy capacitado para hacerlo. Vengo a hacer lo que el entrenador diga, a intentar ayudar al equipo y a intentar que el Valencia vuelva a estar donde se merece, ¿no? Entonces voy a trabajar día a día para poder estar al 100% y como dije antes, poder ayudar al equipo. Sí, para mí me gusta mucho ese tipo de juego, de tocar la pelota, de controlar el partido. Esto hice a mi filosofía también. Cada día vamos a entrenar y vamos a aprender para practicar que el entrenador quiere. Estoy muy feliz para intentar de ayudar al equipo a jugar bien, a presionar bien. Bueno, yo que diga Garay que le gusta jugar tocando la pelota, que está dotado para ello, vale, pero todo el mundo nos ha dicho, yo no he visto jugar a Mangalá un partido entero, pero que con los pies va justito, pero si él quiere jugar... Él quiere jugar, Mangalá. Así es el nuevo Beckenbauer, ojo, Mangalá. Insisto, lo ha dicho en un castellano, francamente... Correcto. Eso sí. Y yo pensaba que iba a decir bonsoir y punto. Creo que le han hecho una pregunta en francés. Sí, ahora le hice una pregunta en francés a algún periodista. Pero un mitjà francés o que es español y parla francés, pero espera un mitjà francés. Lo cual te da también una idea de que ficha... La pregunta la ha hecho el redactor del equipo. ¿El equipo? Me estalla volver a estar en el mundo con estos dos fichajes. Sí, señor. Esa era un poco la reflexión por donde iba, ¿no? Que son fichajes mediáticos, que son chicos que ambos juegan de titulares en sus selecciones, que tienen un ascendente importante en las ligas en las que han jugado y que son jugadores importantes. Vamos a acabar esta primera parte de la rueda de prensa. Bueno, Damián, Posampun y final. Los jugadores con las camisetas, así que... Damián ha recibido bueno, turno para las para los reportes gràfics, per als companys de fotografia, imatges que voreu d'ací un momentet en tant en Superdeport en l'edició digital com en Levante el mercantil valenciano, però la roda de premsa ja ha acabat i ara lo que falta també és que isquen al camp i que l'afició de Mestalla els doni la primera ovació. Ojo, que lo que yo he visto ya alguna fotito, parece que la gente se ha desplegado para dar la bienvenida a estos dos centrales, que ojo, de alguna forma van a ser la base del equipo y sobre todo a Garay se le ve como un jefe ya en la sombra antes de jugar y solo con un entrenamiento a cuestas. O sea, se le ve tranquilo, por lo menos tranquilo. El tío iba como muy calmado, ¿sabes? Tamara Gorro lo ha dejado sedado. Para correr lo deja obsedado. Sí. Bueno, pues no me has acabado la rueda de prensa y ya tenemos así para contarnos minuto a minuto qué es el que está pasando allá. El redactor en cap, y King Cup de Superdeporte, el gran Carlos Bosch. ¿Y vos? ¿Qué pasa? Buen día. Tamaro. Bueno, ¿qué te ha parecido? Una pincelladeta de lo primer que... Ahora hablaré de la gorra, ahora. Una pincelladeta de lo que han comentado, tan Mangala con Eze. Tu Eze. Yo destacaría algo que llaman publicar D-Makers en Super, y es que efectivamente ha confirmado a García Pitas, el director deportivo, que el Valencia tiene una opción de compra per a fichar a Mangala al Manchester City. Sí, señor. Això no sé, bueno, no ho havia fet públic ni el Manchester ni el València. Però sí, Superdeporte, en efecte, que ja fa temps que diu no, este no ve no només cedit, sinó que ja... una opció de compra, igual que la hi ha en Munir, però en Munir sí que s'ha publicitat i s'ha explicat, però en el cas de Mangala no, jo crec que és interessant, perquè hi ha qui diu, no, Mangala, un mercenario, viene aquí a... No, efectivament, significa que no ve de vacances. Que no ve de vacances, eso es. Efectivament, eso es. Per resumir. I ara els futbolistes estaran en su machinería a canviar-se i ara va a parlar... García Pitas, que farà un repàs de lo que ha sigut la planificació, i deixem que se diga que Tamara Gorro porta una camiseta del València que fica Tamara. ¿Qué me dices? Nosaltres havíem vist la imatge d'ella en la xiqueta, i sí que se ve a la samarreta de la xiqueta en el nom, però ella anava en una caçadoreta, no se li ve a la samarreta. Ella també la porta... Porta una camiseta que fica Tamara. Oh, Tamara. Però és que... Malena Costa ni apareix, Quimo. Sí, senyora. Moltes diferències. Mos hem fet gorristes... Jo soc més del carrer, Malena és de la Moraleja, i jo soc més de Tamara, del carrer. La família Bosch és de Tamara? A muerte. Yo no sabía quién era, te prometo, me sonaba el nombre. No sabía quién era, porque a mí el mundo de la farándula no me va. Si hubiera sido la novia de Robin Iniesta, te contaría su vida. ¿Vale? Pero mi hija siempre estaba hablando de Tamara. Y me dice el otro día, papi, ¿al final va a venir Garay? Y digo, sí, lo hará fichar seguramente. Y sale a Tamara, porque Tamara esto y Tamara lo otro. Oye, y ayer, en el grupo de WhatsApp de la familia, mi madre me pedía el vídeo de Tamara cantando en Valencia. Mira, digo, ¿esto qué? Esto es un virus, el virus gorrista. Todos nos hemos hecho gorristas. Mireu, hem extret, no sé si heu tingut ocasió de veure el vídeo, pegueu-li una ullada, està vinculat en la informació de Superdeporte Digital, però és... Tamara Gorro fent-se una gravació d'autoselfie en el mòbil i despertant a Suece, a nuestro Ezequiel Garay, que és de tots ja, cantant-li la Munt València. Pareu atenció, imagineu les imatges o vegeu-les, si no, perquè és espectacular. Todos en Mestalla. Parece que estaba un poco dormido también la rueda de prensa de quién, ¿no? Hay viendo otras cosetas muy interesantes en este vídeo. La primera es que Tamara se inventa el himne, pero le sale bien, ¿eh? Bueno, fa la versión que le da la gana a ella, exacto. Pero le sale bien. Me la ganan muy contigo. Primeras declaraciones, mantillita. ¿Es real que la tres a dormir y que el porta lo que y ahí fa lo que digo ella? Cosa que me pasa a mí también. Bueno, a todo el mundo. Como debe ser. Pero ya lo que es curioso del vídeo es que transmite una alegría de vivir. Eso es. De que tú te deschunes, Valencia ficha, dime que esperan ir sobre la bocina a Garay, que es el gran futbolista que hizo falta al equipo y que espera la afición. Y desde deschunes, dichos de Matí, en Tamara Gorro, encantada de la vida de estar en el Valencia. Un vídeo de dos de los más felices, de lo más espontáneo, de lo más natural, fuera postureos. Y para mí es el gran secreto de ese vídeo, que es dicho de Matí, se desechó de Santamara Gorro y Ezequiel Garay, celebran que suben en Valencia y a eso le arriba a la gente. Ojo, Carlos, yo tengo que decirte una cosa. Ahora, cuando cierres el súper allá a la una de la mañana, vas a llegar... O las tres o las cuatro. Vas a llegar a casa y todos esperándote. ¿Qué ha dicho Tamara? ¿Qué ha pasado con la gorra? Pero wow, si mi hija quería venir a la presentación de Ezequiel, yo digo, ¿pero esto qué? Oye, ¿qué? Tamara se ha estado. Pero wow, que yo no he podido hacer las futboleras y las va a hacer Tamara, a mis hijas. Bueno, y que se pose una samarreta del València, que ja se l'ha serigrafiat. M'agrada molt també, Carlos, el puzzle de fotografies que heu fet en la contra d'avui, de diferents moments de la parella. És que hi ha química, hi ha química, eh? Hay química, sí. I, a més, tenen la xiqueta ens contava Arantxa Ferrer que li ha costat molt de que arribara, perquè la gorra veu que tenia alguna problemàtica, ja ha sigut per maternitat subrogada, per un vendre d'alquiler. Porten 6 anys de relació, i a mi em fa que este xicón té el cap molt ben amoblat, és un tio molt tranquil, i crec que va deixar empremta en el València. A veure, no dic que siga el nou Ayala, però crec que este xicón... Però el nou Otamendi sí, eh? Però exacte, el nou Otamendi per què no? Oye, no me descubres el artículo de mañana, senyor Bosch. Es que no puedo evitarlo. No, puedo evitarlo. Por el amor de Dios, será una cosa privada. Sí. A ver, parlant de esa naturalitat, la foto que hi ha en la portada... Brutal. La foto que se fa ella ahir de matí, mentre supose que Garay està allà entrenant, ella agarra la xiqueta i diu, vaig a veure València, es passeja per ahí, vaig a veure Mestalla, i se fa una foto simpàtica i diu, que ja fem així. Sí, alegria de vivir i alegria de venir a València. Mira, jo, la meua aposta aixina de tombolero, que tot això del tombolero m'agrada... Ah, és el meu tema. Ha renacido Chivo com a tombolero. Tío, és que socorrista, però a muerte. I tampoc la coneixia molt a la criatura. I el comentari que te va fer la teua filla, exactament el mateix, el va fer així. En la 97.7 Ràdio, Susana Golf, sí, quan li vaig anunciar que venia també. Ens va donar molta vidilla. A veure, jo crec que la fotografia magnífica que tragueu també en la pàgina 3, en la que se veu el dinar en el que està Ezequiel Garay, Mangalà, està l'Eijun i al costat d'Ezequiel Garay, està per descomptar. Això és un robado, una foto robada, Tamara, de paparazzi. Pedazo de foto, en efecte, en un restaurant de primera línia de la Malparrosa. I crec que porta la criatura el mateix traje. O sigui, que igual després del dinar, con la cosa del vinito valenciano, del moscatel o de una misteleta y tal, serán a Mestalla a decir, ¡venga, vamos! ¡Benvinguts a Mestalla! Bueno, més enllà de això, ja ha tornat l'alegria, més enllà del tema del gorrismo, ha tornat l'alegria a l'afició, estos fitxatges estan donant-nos molta vidilla, i ara veure què és el que diu Suso, però les coses s'han fet, quina nota posaries a la secretaria tècnica, o diguem, al duo Jorge Suso García Pitar. Al dúo Jorge. Sí que hi ha molt bona nota perquè... Bien explicado. Si ells tenen un marge de maniobra xicotet, és perquè ho mana l'amo. Dins d'aquest marge de maniobra, jo posaria molt bona nota perquè jo porto dient-ho a un munt de temps en el diari. Si el València encertava en els centrals i té pinta de que ha encertat, té millor equip que l'any passat. Això és el que penso i ho dic. Y yo vi totalmente convencido, y si así 2 meses me corren a correr, pues mira, una vez más, ¿sabes? Pero yo creo que tenía que ficar buena nota, porque ya han habido muchos exigentes, otros que no esperaban, pero hay sitios de chubos en los que no se contaban. Yo creo que refuerzos son bons, y fundamentalmente se ha reforzado que sea falta un centro defensivo y 2 centrales, digamos, de categoría. No sé si ve la eixida de Diego Alves, però per a mi això suma, perquè jo... El València té 3 porters espectaculars, però el millor dels 3 és Diego Alves. Sí, sí. Jo suposo que no tardarà molt de tornar a ser titular. Oye, sobretot sobre els canvis que hi ha en el València, 7 entrades, 16 salides, ojo, 16 salides no les negocio jo en tota mi vida de un equip. Eso significa mucha marcha, ¿eh? Y claro, todo, claro, pero eso yo tenía que ficar bona nota. O sea, un 7.5, un 8, un 9, no sé. Sí, pero escúchame. Menos. Yo tengo buena nota. Pero escúchame, firmo. La ilusión de la gente. Te has quitado a gente importante. Claro. Ayer, Bélgica 0, España 2. Alcácer suplente, su futuro. Está entrenando el hombre, está entrenando. Ah, bueno, bien. Pero, la ilusión de la gente... Déjame seguir un segundo, Carlos. Ah, perdón. Portugal 5, Gibraltar 0. 2 de Nani, 1 de Cancelo, Andrés Gómez al banquillo. ¿Y la sub-21 qué me dice? Y la sub-21, 2 de Munir. O sea que igual tenemos goleador. ¿Y 2 de quién? De Santimina. La doble M. Escúchame una cosa, esa margen de entradas y salidas significa que hay un espíritu nuevo en el valencianismo, no porque haya rendido bien en la selección, sino porque esos tíos están implicados y están preparados y tienen ganas. La ilusión se traduce con que yo viniendo hacia aquí unas colas en Mestalla bárbaras para la presentación de hoy. Para ver a bueno, pero para ver a Tamara. Pero no te para ver a Tamara, es verdad. Pero ahora la presentación de Nani, que va a ser muchísima ilusión. Y en principio, no sé si era, ya hubo 11.000 personas, no recuerdo exactamente ahora. En algún lloc he llegit 12, no ho sé. Però... Sería del súper. Jo sempre llegisc el súper, ja ho saps. Però, bueno, anem a veure si supera o no, però per lo menos que estigui en el mateix nivell de il·lusió d'esta presentació de Mangala. Ara està parlant Suso, però no me pregunto què està dient, perquè estic així vale, a 3-4, no, pues fer una cosa. Te deixem que massa faena tens. Ara a l'afició de Mestalla veurem aquestes imatges, aquestes fotografies també en Superdeporte. Ah, però si jo he vingut a fer-me un selfie amb Tamara. Exacto. Estaba Chivo hablando y yo estaba mirando. Gracias, Pita. Chao. Mira, César. Tío, por favor, pénchalo de seguida en las redes sociales. Vinculamos en Twitter y en Facebook. Anem a donarle bola y ese selfie. Y dos, por favor. Que se te prenga la entonación del himne. Tú dile, mira, sí, vale, no es un Valencia lo Tamara, muy bien, te queremos te mucho, bien, pero mira, pero... es tatito tito, tatito tito, tatito tito. A ver si se si se de que le pase un atre, la semana que viene cantando de ella. Bueno, claro, cuando pases esa foto será reconocido mundialmente, pero luego pasa a mí una foto a mí cuando llegues a tu casa hoy con la foto de Tamara. Bueno, esa la puse en Levante Televisión para arrancar el Cime Compañía de esta temporada. Oye, y Susana Golf alucina, macho. Yo le iba a salir que se achoque, que yo soy muy chaparrés, que se achoque. Que se lleve el taco. Che, gracias, Carlos. Adeu. Alegría en la afición, que eso es el que volen. Qué puñetes. Gracias, Bosch. Adeu. Bueno, las imágenes en el Super de demà y en la edición digital. Qué buen rollo. Es que eso es lo que me agrada, don Vicente. Que es que te he cambiado el... Que estaba deprimido. Estaba chungo. Terminé la temporada cabizbajo. Y es que ahora estoy en una alegría. Yo tengo una sonrisa ya permanente. Y vamos a empezar de cero. Y vamos a ir para adelante. Y ojo, y tenemos también a Malena Cuesta, que no la hemos nombrado todavía. Bueno, porque pero... hoy no era su presentación. La tenemos espiritualmente con Chema Mancha, que está trabajando sin parar para hacer también un programa de radio como Dios manda. Sí, sí. El lunes nos contarán el arranque, en efecto, a partir de las 11 de la noche. El próximo lunes estará el taller deportivo aquí en la 97.7 Radio. Con Chema, con Ricardo y con toda la cuadrilla del taller deportivo. Nos lo van a contar con más detalle el lunes, insisto, y tengo unas ganas ya de que llegue el otro domingo, el domingo 11, las 4 de la tarde, para que venga el Betis a Mestalla. Tenemos unas ganas de fútbol porque, sinceramente, estoy con Carlos. Creo que tenemos mejor plantilla, más equilibrado el equipo que la temporada pasada. Yo estoy de acuerdo con usted y, además, le tengo que decir que tengo una promesa. Yo y Carlos Bosch, ¿dónde vamos a ir? Al palco, vi. ¿Para qué? Para hacernos un selfie. ¿Con quién? ¡Con Tamara Gorro! ¡Somos gorristas! ¡Lo, lo, lo, lo, lo! ¡Tamara Gorro! ¡Lo, lo, lo, lo, lo, lo! ¡Tamara Gorro! ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Si te apetece ver una peli, que el dinero no sea un problema. Acércate a MN4 y consigue tus vales para ir al cine por tan solo 2,5 euros. Consulta las bases en nuestra web o en el punto de información. Ir al cine por un precio de cine siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Bueno, avui això és una paella de persones felices. Això és una meravella. Cuinar este programa de ràdio avui és una autèntica alegria, perquè també és el primer dia de curs per a molts companys que van incorporant-se també a les seccions, a les tertúlies, als trossers de ràdio aquí en València Abierta. Cada divendres ja sabeu que ens ocupem del cine perquè ens encanta el cine també. I un home feliç perquè es dedica a lo que a ell li agrada, al cine, a la informació fallera, a la vida en general y a sus cosas, es don Manuel Zarapico, recién llegado de sus vacaciones. ¿Qué tal, don Manuel? Qué alegría me da verte, bonito. Reposar, descansar. Qué bueno, qué buena cara tienes. Está bien, ¿eh? Wow. Está bien. Ya he contado que estuvo aventuras pirenaiques. Aventuras pirenaiques, ahí por la naturaleza. Qué grande, muy bien. ¿Has descansado? Descansado y seguint l'actualitat de, bueno, la actualidad deportiva que vos escoltava. ¿Cómo está el tema? Y la actualidad cinematográfica no está mal. Este estiu ha donat molt que parlar per al cine, ¿eh? Han hagut cosetes. Yo... Ni que te de ese bootstick de la de Woody Allen que vas a ver la semana pasada, Café Society, pero es que a Woody Allen se lo perdono todo. Es como, no sé, voy a decir que... No, no, igual. Estrena la serie en Amazon Prime, ara. La segunda primera serie de tele, bueno, telestreaming. ¿En serio, tío? ¿Una serie de Woody Allen? Una serie de Woody Allen. ¿Y la puedo ver en el Netflix? En el Amazon. Está en Amazon. Es la competencia directa de Netflix. ¿Me recomiendas más Amazon que Netflix? No, pues, ¿okay? Yo ¿tú qué? Yo te voy a decir dos paraules. Y si, Stranger Things. Una sèrie de Netflix que ha sigut la sensació de l'estiu i que jo personalment tinc que dir-te que vaig fruir des del primer minut fins a l'últim. L'altre dia Maite Mercado, la nostra doctora Márquez de la tele, que fa més les columnes de crítica televisiva, entre altres en Levante, venia exactament igual que tu, entusiasmada en Stranger Things, en ese sabor dels anys 80, en esos homenatges a les pel·lis de la nostra infància, bueno, de la vostra. No? Que barbaritat. Ja, de la teua, també. Ja m'he pillat adolescent. Bueno. Però, no, genial. Bueno, i després està la de House of Cards, també. House of Cards. Bueno, vale, que me hago de Netflix. Sí, sí, venga. Però esta de Woody Allen me molaria. Sí, una sèrie de Woody Allen sempre, i Amazon té també una quantitat de sèries molt estimables. Tens Transparent també, tens si no m'enganye, The Man in the High Castle, que se diu, que també ha sigut una altra de les sèries de la temporada, però clar, Netflix té House of Cards, té la vessant Marvel, que tu i jo, comiqueros, té Daredevil, Jessica Jones, Arabe, Luke Cage, Iron Fist arribarà... Per 9 pavos al mes, me hago de Netflix. Això és una... Lo de Netflix és una... És bueno, una vamos a lo que anem. Mira, i a més que ve que n'hi pintat, perquè en esta primera pel·li que anem a parlar te vaig a contar lo que ens ha confirmat l'estiu de l'any 2017. En esta pel·lícula te ho vaig a dir. Bueno, pues es el remake d'un clàssic que jo no sé si era precís o no, però ahí està, Ben-Hur. ¿Vengáis de donde vengáis? Este barco es vuestro cuerpo. Ese tambor vuestro corazón. Y vuestro dios es la gloria de Roma. ¡Preparaos para el impacto! Ben-Hur Reloaded. Això era precís. Jo te dic que no. D'entrada no. Sí. A veure, si fas el remake d'una pel·lícula que en el seu moment va ser dubtosa i se va convertir en una pel·lícula de culte, una pel·lícula per a fans, i fas el remake, bé... Pues, o haces una prequela interessant. O una prequela interessant, vale. Però fer el remake d'una pel·lícula que va tocar la seva cota més alta... en els anys 50-60, és el 59 quan la va fer William Wyler, que tens la del 25, si no m'enganye, de Fred Niblo, que són pel·lícules icòniques, que tu parles de cine en majúscules i dius Ben-Hur. Vamos. Va fer història en els Oscars, sí. Va fer història en tot, la seqüència... ¿Y qué otro Ben-Hur puede existir que no sea el Charlton Heston? Es que esto no me cabe en la cabeza, no me entra en el cap, es que si es imposible. Y si tires la mirada cap enrere, Ramon Navarro, o sigui, estem parlant de estreles. Això que hem dit moltes voltes, que no n'hi ha estreles ara... Bueno, pues, Josh Clooney. Bueno, Josh Clooney sí que és una estrella, però vull dir-te, però abans això era un camp ple de flors, no? Sí. Que vull dir-te, n'hi havia estrelles, pues tenies pues, un bon grapat, ara. Más estrelles que en el cielo. Ese era el lema de Metro? De la Metro Goldwyn Mayer seria, no? De l'època daurada, no? Del cine, d'una de les èpoques daurades del cine, perquè n'hi hagué unes quantes, ara no. No és una època daurada i, a més, el que te dia, Ben-Hur, esta nova Ben-Hur, ha confirmat esta i unes quantes més que s'han estrenat aquest estiu, que tal volta la fórmula de la indústria s'ha esgotat i que n'hi ha que pensar en una altra història, perquè no podem tildar de fracàs moltes seqüeles que s'han estrenat, però sí de trompaes, de que no han tingut tot l'èxit monetàriament parlant que s'esperava d'elles, no? Perquè ha sigut l'estiu de les seqüeles, n'hi ha hagut segones parts, terceres parts i spin-offs per a parar un carro. Parla de la falta de creativitat, imagina, no sé sí. Si del cine o de lo que tu dius, agarra una beta i diu, bueno, la beta està esgotada. Mira, llegint una crítica de The New York Times, diu, ofrece una carrera de cuadrigas tan estruendosamente estimulante como cualquier secuencia de Fast and Furious. Me encanta. O sea, claro. ¿Qué es eso, tío? No, hi ha coses que no... Que són clàssics, són com intocables. I, a més, barreja un poc el que estàvem parlant, que també ve molt al cas. Tenim una sobrecàrrega d'estimulació visual, audiovisual, en estos moments. No és lo mateix una pel·lícula estrenada en l'any 1959 que una pel·lícula estrenada el 2016, con la qualitat que té la televisió en quant a sèries i productes audiovisuals, brutal, la quantitat de mitjos que n'hi ha, el streaming, els canals de sèries, els canals de pel·lícules, ho tens tot al teu abast. Clar, que agarres Ben-Hur i què vas a fer? O sigui, cagar-la, molt probablement. Bueno, pues no és una molt roïna pel·lícula, però sí que és veritat que la crítica ha sigut no ha sigut compassiva en ella i ha dit totes les seues els seus defectes. I és que pensa una cosa, tu te'n recordes perfectament, jo crec que qualsevol dels que s'està escoltant se'n recorda de la carrera de quadrigues de Ben-Hur. És icònica, és maravillosa, és una acció. Que muntatge. Dios mío. Y una verosimilitud y una autenticidad dins de la imatge, aquell plano que fem des de arriba, que se vea tot el circ romà en l'esquadre. Bueno, pues, clar, què te va oferir una versió de l'any 2007 que no te va oferir William Wyler en aquesta seqüència que és el nexe de la pel·lícula? A un pivot a tot, que és tant visualment com orgànicament en l'argument, no? Que és la rivalitat entre Messala i Ben-Hur, que arriba al seu clímax en la carrera de quadrigues. Què te va oferir? Pues més efectes especials? Ya, pero es que como que ya no te sorprende tanto efecto especial. Bueno, total, prescindible, pero si te agrada la acción y eres así palomitero, pues te puedes ver este remake de Ben-Hur. Bueno, es una de miedito americana, encara que el director le digo en Fede Álvarez, ahora me contará, se dio no respires. Papá, la he jodido de verdad. Tienes los labios agrietados, ¿así es como estás ganando tanta pasta? ¿Qué te parecería mudarnos a California? Es una promesa. Es una promesa. Nuestro boleto de lotería. Perdió la vista en Irak o algo así. Ese tío tiene escondidos por lo menos 300.000 pavos. ¡Bum! Bueno, pues estos dos choves que entran en esta casa, miedito doméstico o tres, terror de este de adolescente. Qué poco me estimula esa peli también. Pues mira, te vaig a dir que el cap de setmana este me alegra de que me hagas esta pregunta perquè és emblemàtic per a retratar-te lo que és la indústria actual en lo roïn o en lo que no ha funcionat i en lo que ha sigut tota una trobada fantàstica. Un exemple és esta pel·lícula, la pel·lícula de la que estàvem parlant, perquè en un pressupost mínim, però amb molt de talent, en moltíssim talent i un argument fresc, ha sigut tot un descobriment en la taquilla, un sleeper, té beneficis i aporta més originalitat. La crítica està encantada en esta pel·lícula. El director ens va oferir ja el remake de la mà de Sam Raimi de la seva pel·lícula Possession Infernal, Evil Dead, va fer el remake molt més terrorífic, sí. Fede Álvarez. L'argument de la pel·lícula, val, pot ser un thriller, però és estos thrillers que a mida que va passant el metratge se va convertint en una pel·li d'autèntic terror. I el terror ve, pues són tres jovens que van a saltar la casa d'un invident, de l'hombre ciego, que es diu en la pel·lícula, que no se sap molt bé d'on està ni què li ha passat ni tal, però que sí que té una considerable suma de diners en la seua casa. I entren. Clar, diuen, un invident, entrem, no passa res. Miedito. Mucho miedito. Mucho miedito. Va a ser un psicópata. Bueno, pues esta sí que la recomana, en fin, con fruición. No respires. peli americana de miedito, de miedito. Bueno, Carmen Machi en estado de gracia, en estado puro, entre la tragedia y el humor en La Puerta Abierta. ¿Y está? ¿Es la hija de la rusa? ¿A qué ha palmado? ¿Y qué hace aquí? Aquí no te puedes quedar. ¿Fuera? Sí. Aquí, no. Bueno, y Terele Pávez, a la que se reconoce enseguida. Y, hombre, y Mar Saura. Qué curioso. Asier Echeandía, que me parece un actorazo maravilloso. Qué elenco, pero sobre todo, imagino que mi Carmen Machi está que se sale. Una tripleta. Vaya tela. Es una tripleta de actors en estado de gracia. Es una historia molt colpidora. Es una ópera prima, en todo lo que te dé interesante una ópera prima, y sobre todo en un papel que declaraciones incluso de la directora, del propio actor, de Asier Echeandía, que es un huracán, es un torrente, este home es fantástico. Yo, si ya me agrada fent televisión y fent películas, en el teatro, ¿no? En el teatro, el intérprete me parece que es una de les millors experiències que he tingut dins d'un teatre. Absolutament, don Manuel. És firmo el pie. Impressionant. Cantant, actor, drama, comèdia, catarsis en el públic, és una barbaritat de l'intèrprete. Tècnica, i després és un tio desbocado i toca tots els palos. És meravellós. Asier Echeandía. Jo no sé si se feu la idea de qui és Asier Echeandía. En Velvet tenia el paper del dissenyador principal. Efectivament. Jo crec que és el paper que li ha donat més visibilitat. Bueno, i Terele Pávez i Carmen Machi. I la bona notícia de que és una directora està Marina Sereseski. Sí. Pinta molt bé, esta xiquina. I, a més, que és una pel·lícula que va guanyar als actors per el guió. És la història d'una dona que és prostituta, va heredar la professió de sa mare. Terele Pávez, Carmen Machi, estem parlant d'eixe duo d'actrius. Després tens el paper de Echeandía, fa d'un transexual, Lupita, que, bueno, és emblemàtic i que inclús li s'agradaria donar-li més vida més enllà d'esta pel·lícula, no? A aquest personatge. Tiene un spin-off. El personatge té un spin-off. Vamos. Vamos, però declarado. I, bueno, n'hi ha una situació, però és drama, n'hi ha comèdia per ahí pel mig, però és drama, és història, són quatre parets, és un edifici, és una corrala, una corrala en una casa, bueno. Jo crec que també és una de les apostes fortes. Se va fer la preestrena així en València esta setmana i va estar la directora Echeandía en la nostra ciutat i, bueno, jo crec que és una oferta molt tentadora. Esta sí que m'apetece. Però molt, Terele Pávez, Asier Echeandía i Carmen Machi en una directora jove, Marina Sereseski, La Puerta Abierta. I l'última, pues otra d'aixes cagades, perquè era precís tornar a fer una de Los Visitantes. Son unos cerdos, remojarse en el agua del váter. Soy Godofredo el Audaz, nací el año de 1079. Y yo soy del cojón el Bribón Suárez. ¿Tan recordeu de Godofredo y del cojón? Pero ahora ya en Renault, val la pena casi qualsevol cosa, però no me facis passar per un remake o per una enèsima pel·lícula de Los Visitantes. No seria jo capaç de dir-te. No, tu veges, n'hi ha una primera part, una segona, una tercera, que és la traslació americana, la Dos Chalados. Crec que tinc quasi el títol, perquè és que també el títol és d'esta guerra que tinc jo en els títols, en la traslació que se fan en els títols en espanyol moltes voltes, que són autènticament absurd. Dos Colgados en Chicago, Los Visitantes en el charco, que era la darrera película de se quedó parella. A gusto, el traductor ahí. Exacte, era de 2001, 2001, i 15 anys després retornen, ara se'n van a la Revolució Francesa, estos dos personatges mitjavals que interpreten Jean Reno i Christian Clavier, són dos meravellosos actors de comèdia. Fantàstics. Són fantàstics. Però la pel·li ha recaptat en el País Veí, en França, 2,3 milions d'espectadors. Ha tingut 2,3 milions d'espectadors. Això és poc? O... No, això està bé. Està bé. És una xifra que és considerable, no? És considerable. Però és una franquícia francesa, però, que ells l'estimen molt, però clar, no sé si és el que t'anava a dir. És com Pajares y Exceso, una cosa així. La primera pel·lícula, del 93, si no me'n recorde malament, era, bueno, pues una comèdia curiosa, estimable. Que viajaven en el tiempo. Punto novedoso, vale. Molt gamberra, molt, no sé... Provocadora, era, i així. Sí, una comèdia molt provocadora i molt gamberra. La segona part, bueno, pues tenía que haber una segunda parte. ¿Cuándo va a ser todo un éxito en todo el mundo? Va a ser ahí, yo va a ser un pelotazo, ¿no? La película. La traslación americana, one fet en totes les pel·lícules que han funcionat europees, Taxi també té traslació. I la majoria sense americana, no? Clar, és que jo crec que és una forma diferent de narrar i de contar l'humor i té un timing totalment diferent. I ara, una quarta pel·lícula. En fin, para mayor gloria de Jean Reno, aunque no sé si para mayor gloria exactamente. Bueno, com sempre és un plaer parlar de cine i retrobar-nos cada divendres en l'estima per el cine que ens trasllada Manolo Zarapico. Placer de verle, caballero. Igualmente le digo. Muchas gracias. Adiós. Una paradita para hablaros de los nostres mascotes, de los nostres estimats animals. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en Tiendas a Bordo te proponemos segunda unidad al 50%. Anillas a la romana, la segunda unidad a 57 céntimos. Gambas saladas, la segunda unidad a 2,88 euros. Buey de mar cocido, la segunda unidad a 2,40 euros. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Bueno, hablamos de mis, tus queridos animales. Bueno, ya sabes que es el programa más animalero, más animalista y de los amantes como tú de tus animales. Son como de casa, qué puñetas, son de casa, son nuestra familia y sabéis que podéis encontrarlo todos los sábados aquí en la 97.7 Radio y un cachito de mis queridos animales va a estar cada viernes también esta temporada con nosotros. ¿Con quién? Bueno, pues con una de las personas que más y mejor comunica el amor por los animales. Él es el responsable, es el Capitán América de Mascocotas. ¿Qué te voy a contar? Si tienes una mascota y quieres que la atiendan bien, pues te vas allí a Mascocotas y preguntas por Vicente Jornet, oye, o por cualquiera de los empleados que están allí, que son una gente, por cierto, estupenda. Aquí está Jornet con nosotros. Bueno, parece que está como un crío. Está exultante. ¿Te han sentado bien las vacaciones? Sí, o... sí. Mosatros con la MT. Abierto por vacaciones. Abierto por vacaciones. Pero estoy contentísimo de haber trabajado todo el estío, de haber tenido mucha faena y, bueno, pero eso tengo una... Bueno, un sonriure que no me cabe en la cara. Y un gran equipo, dicen que te lo diga. Sí, sí. Y no es peloteo. Gracias. Es que, de veres, es una empresa muy especial. Y si tens estima pels animal, ya sea, que yo tengo mi esto de confianza. Bueno, ve... Prova algun dia. On estan? Al costat d'Ikea. Ja, però, i si no, però, Ikea va ser intel·ligent quan s'està la València. Dirà, on me podria ficar que m'assegure un poc l'afluència de gent? I, ostres, mos preguntaren, com davant de casa nostra. Mira, hi ha un terreno que si serà espectacular. Estaré de maravilla. Bueno, en estiu podem parlar de moltes coses al voltant de les nostres mascotes, de nostres estimats animals, però és que a mi m'ha cridat l'atenció un parell de coses relacionats amb gossos de l'actualitat que volia comentar en Vicente Jornet. Una d'elles és un estudi que ha sigut publicat per la revista Science, Ciència, la revista de referència per a tots els estudis científics que se fan en el món, s'ha fet en una universitat de Budapest i ve a dir que el teu gos entén el que dius i com li ho dius. Home, no pareix que hagin descobert la pólvora, perquè no, te fa l'efecte que, home, el meu gos clar que entén el que dic i com li ho dic. No és el mateix quan li faig una ordre que quan li faig un carinyo i això. Han vingut a demostrar científicament, a més, que els gossos funcionen en el llenguatge, en el teniment del llenguatge, de la mateixa manera que els humans, connectant els dos hemisferis. Així és. Però és que, clar, és que només que es falta que parlar. Sí, així és, Ximo. A mi també m'he cridat l'atenció de que una universitat ficarà el foco en analitzar-ho, en fer uns escàners, crec que va fer unes ressonàncies magnètiques, si no m'equivoco. És l'imatge dels gossos, sí, de la prova, que són meravellosos tots, passant per el... S'ha fet un escàner, s'ha fet algun tac alguna volta. Sí. Sabeu lo incòmodo que és clavar-se en aquest sensor vertical, tac, tac, tac, que fa això? Bueno, pues ahí posaren els gossos. Sí, sí, sí. I la veritat, me va agradar molt la notícia perquè, com tu dius al principi del programa, Ximo, els gossos i el resto de les mascotes, però pareix que no, que el gos sigui el que més, és com a part de la nostra família. I com a tal, que una universitat fique el foco en documentar científicament lo que tots intuïem, que és que el gossem mos entén. A mi m'agrada molt l'article perquè realment s'ha vist com els dos hemisferis que parteixen el cervell, en un, d'alguna manera, té moviment quan tu li dius, en l'altre guarda el que li interessa a l'ordre que li interessa i realment el reconeix i dins de... M'imagino que les seues mesures de coneixement que tenen els gossos van gravant i van guardant en el seu cervell les ordres que tu li dius, el teu estat d'humor, perquè ell realment, Ximo, a més que tu que t'es bitxeten de casa ho sabràs, els gossos mos noten com estem nosaltres aquest dia. Si el nostre to de veu és un poc, bueno, d'enfadaet un poc o de molt content, només en el bon dia que li dius o només el... Has fet algo? Ella sap que algo ha fet. Molt mal! I és així, no? Mira, sí. La meva gosseta, la meva Carloteta, la nostra Yorkie, quan la meva dona diu Ale, és Ale, la paraula màgica, però és un Ale d'ella, té una entonació molt concreta, ella ja sap que té premi per, no el menjar, diguem, habitual, sinó el menjar algo especial, en no? Algo especial. Li però toca... per això, perquè ella entén el to de la teua dona i ixe Ale... A tu no te sona igual, o a mi no me sonaria igual. Jo li ho dic, que ella diu, com sap que jo no li dono mai una paraula més. És al·lucinant. Sí. El que diguem i com li ho diguem, que ho interpreten els gossos. És de veres que inclús arriben a saber si estem malalts o si estem tristos. Sí. Poden captar les emocions, també, els nostres gossos? Jo crec que sí. Jo crec que no està documentat encara això, però realment els sentits dels gossos estan infinitament molt més desenvolupats que els nostres. Entonces, totes les puxades d'adrenalina que tenim, el gos les percebeix. I tots els teus estats, el gos va relacionant-ho i encara que ningú li ho diga, només en el fato que tenen ells, que és potentíssim. Jo vaig anar farà un parell d'anys a una reunió que, bueno, va ser una espècie de simpòsium que parlava un argentí que en la policia d'Argentina realment treballen molt a fondo el tema de la detecció de mostres de cadàvers en gossos d'una manera molt científica. I m'ha agradat molt escoltar este senyor perquè va ficar sobre el paper exactament la diferència que hi ha entre el nostre fato i el d'un gos. Entonces, realment, jo crec que ell, ja t'he dit, això és una intuïció meua, només per l'olor que desprenguem, per l'adrenalina, pels estats emocionals, perquè tu, quan estàs mal igual que jo, pareix que tinguem un suor especial, dius, ostres, esta suor xelà que me ve. Jo crec que ells són capaços d'intuir que alguna cosa ha canviat en el teu estat. I el tema dels tumors sí que està demostrat en unes races, que són capaços, en efecte, de detectar com hi ha una... Bueno, pues un tumor desarrollant-se dins de l'organisme. I no seria d'estranyar que, en efecte, els canvis hormonals que tenim en les nostres emocions... Sí. Sabeu que hi ha diversos, diguem, indicadors hormonals que uns pugen i baixen segons si estem... L'amor és el gran disparador, però, bueno, quan estem enfadats, no seria d'estranyar que oloraren això. El que passa és que no està documentat. Així, aquest estudi d'esta gent ja s'ha documentat realment com se manegen els dos hemisferis, ja s'ha documentat en quina part guarden unes coses i en quina part guarden altres, però estic segur, el que m'imagino que seria difícil el demostrar-ho, podem intuir-ho, però seria difícil el demostrar-ho, que el gos, el dia a dia nostre físic de salut, ell detecta quan tenim variacions, seguríssim. Això seria interessant també per als professionals de l'adestrament, no? dels gossos. També hi ha mascocotes, sabeu precisament, clar, no? Casos de gossos complicats, sí, o per ajudar-nos, sí. No, als amos dels gossos que tinguin un dia a dia més educat. Sobretot és molt important, millor, no? Clar, sobretot molt important, Ximo, això que has dit, perquè tot fluïsca millor. Des del minut que el gos entra en casa nostra, és bo que t'ajudi un professional, que realment sàpia de què parla. Així un dia convidarem al nostre instructor, a Javi, i ell mos parlar dels gossos que entrenem per la detecció de l'epilèpsia. Que recordi que aquest dia estarem en Sílvia. recorde que ese dia estarem a 60 gent, Sílvia, i potser aquest dia no tinguerem ocasió de parlar-ho entre nosaltres. Però si vingui Javi Añó a l'estudi, ells entrenen els gossos, el qual en el seu fato olora que 30, 40, 50 segons després va tindre un atac d'epilèpsia. El gos Ximo se fica davant del pacient perquè quan caiga, si té l'atac, el gos amortiu i xevac. Se gasten gossos de talla gran, labradors i gossos d'este tipus, perquè amortiue la caiguda d'un atac d'epilèpsia, Ximo. Imagina't, el gos s'entrena i ell sap, perquè ho nota, li lladra la visa, però és que un atac d'epilèpsia és tan ràpid que moltes vegades no te dona temps a sentar-te i vas a caure. Pues este gos se fica de manera perquè ixe bac, el cos del gos amortiu a la caiguda i no te pugues fer mal o no te pugues pegar un colp al cap. És al·lucinant, Ximo, de veritat. Sí, això s'està fent ja, eh? Ara estan entrenant un gos d'un xiquet d'Aixàtiva i sé que també estava parlant-se un altre d'ací a València. Però ara, en este moment, ací en València som punters a nivell europeu, perquè se fan molts, molts pocs països, però ací en València som punters en aquest aspecte. Al·lucinant. Com el cas que també estiguem parlant la nostra companya del diari Informació en Elda. És probable que hagueu també vist les imatges i conèixer el cas d'una Akita Inu, una gosseta japonesa, d'origen japonès. Sabeu que són d'aquells que són semblants a aquells dels trineus. Richard Gere va fer una pel·lícula també molt, molt bonica al voltant d'un, bueno, un animalet d'aquestes característiques, que va estar anys i anys i anys esperant que ell sí vinguera en l'estació del trineu, vista aquella a Chico, no sé com se diu la pel·lícula. En este cas porta des del diumenge en l'hospital d'Elda esperant que li donen l'alta a la seva meta, una jove de 22 anys. És al·lucinant. És al·lucinant, Ximo, però mira si la coincidència és gran en el meu cas, que jo vaig veure la pel·lícula dos dies abans. De que apareguera este cas, de que se coneguera. O sigui, este cas farà dos dies que així en premsa, no? Sí, exacte. Pues jo vaig veure la pel·lícula, si no recorde mal, el diumenge. Que fuerte. D'unes televisions d'estos de pago que la fem, vaig veure la pel·lícula. Era xina, a Chico, dic bé, el títol, algo xina. Pues és que no me'n recorde. Chico era el nom del gos. Un nom paregut, si era un nom asiàtic, que a més és una història verídica. Ahí Richard Gere recrea algo paregut, però és una història verídica que el seu propietari es troba al gos, igual que en este cas, i realment va morir el propietari i el gos està aquí en una plaça esperant-lo que vinguera en el tren, en l'estació del tren allí. Estigué quasi... Crec que hi ha una estàtua també del gos allí, no? Està l'estàtua, perquè en la pel·lícula se veu, està l'estàtua. Este gos estigué 8 o 9 o 10 anys assentat i visquent un poc de lo que li donaven. I en este cas és lo mateix, està passant així en València. A més, el gos de la pel·lícula és exactament el gos. Sí, és un Akita Inu. L'Akita Inu, totes les races asiàtiques, és lo més paregut a un gat en el caràcter. Són prou independents, són prou introvertits, són molt d'un amo només, l'Akita Inu, el Shiba Inu, són races d'un caràcter un poc, no sé, com pacadins, no? Com paregut a un gat. I entonces, no m'estranya gens que aquestes races agarren tant d'apego en l'amo i que ells sap que l'amo ha entrat ahí i el que volen és esperar-se a que ells ja. Bueno, el cas de... No seran tants anys, el cas de Sandra, perquè és una operació d'apendicitis, el fet que li donaran l'alta, no sé si avui o demà, ens comentava la companya d'allí del diari Informació, i bueno, i que tornen ella i Maya cap a casa, que són de Barcelona. Però quins casos? Com deprenem dels nostres estimats animals? Ja sabeu que la cita sí en la 97.7 Ràdio, cada matí de dissabtes, i cada divendres tornarem a quedar per a parlar, bueno, de gossos i d'altres animals estimats en Vicente Jornet, de Mascocotas. Un plaer, com sempre. Gràcies, Ximo. La setmana que ve parlarem de el síndrome postvacacional de les mascotes, que és molt interessant. Sí, que xulo. La meva Carlota ha tingut estrès postvacacional. Està tinguent-lo ara. El dimecres que vens ho contes. Gràcies, Vicent, un plaer. Gràcies. Hem tingut un luxe, Arantxa Ferrer en el control, Silvia Tomàs i la resta de la banda. Tornarem, anem a dir demà, que ja caps de setmana, Joaquín, descansa. El dilluns a partir de les 12:30. Ara la informació en César Molins. Ali, adeu!